słów w muzyce Zygmunta Krauzego. Jubileuszowa, stulecie urodzin, wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera 1923-1997. Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Oddziały grupy Wagnera przebywające na Białorusi mogą być wykorzystane do prowadzenia operacji przeciwko Polsce. Mówi o tym pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Tylko zło absolutne może stać za atakami na dzieci. Tak o ostatnich ostrzałach ze strony Rosji mówi ukraiński prezydent. Ulicami Warszawy przeszedł 12. Marsz Pamięci Ofiar Getta. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział, że oddziały grupy Wagnera przebywające na Białorusi mogą być wykorzystane do prowadzenia operacji przeciwko Polsce. Aby temu zapobiec, polskie służby wzmacniają ochronę wschodniej granicy. Na antenie Polskiego Radia 24 Stanisław Żaryn przypomniał, że Wagnerowcy już w przeszłości służyli Rosji do przeprowadzania prowokacji. Musimy zakładać, że taki scenariusz się zmaterializuje i Wagnerowcy zostaną wykorzystani przeciwko Polsce. Zwracam uwagę na pewien trend w propagandzie rosyjskiej, czyli takie bardzo jawne, ostentacyjne próby odcięcia się Kremla od Wagnerowców, co otwiera niestety możliwość wykorzystania Wagnerowców w takiej szarej strefie, pokazania, że oni robią już teraz wszystko na własną rękę, a zatem nie można łączyć Wagnerowców z działaniami rosyjskimi. Stanisław Żaryn dodał, że zadaniem polskich służb wywiadowczych jest stwierdzenie, w jakim rejonie Białorusi znajdują się oddziały Wagnera oraz jakie są ich zadania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że tylko zło absolutne może stać za atakami na dzieci. Ukraiński prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że dwoje dzieci zginęło dzisiaj w wyniku rosyjskich ataków. Rosja zabiła dzisiaj dwoje dzieci w ataku artyleryjskim na wieś Drużba w obwodzie Donieckim. Zginęła dziewczynka urodzona w 2007 roku i chłopiec urodzony w 2013. Obwód Czernichowski, wieś Konczariwskie, trafienie rakietowe. Dwie kobiety zginęły, trwa rozbiórka gruzów. Świat jeszcze bardziej skonsoliduje się na rzecz obrony i wspólnych działań. Pragnienie sprawiedliwego ukarania Rosji za wszystkie zbrodnie tej wojny będzie jeszcze większe i kara ta nadejdzie. I takie pokarania będzie. Dzisiaj rosyjskie rakiety i drony ponownie uderzyły w południowe regiony kraju. Ulicami Warszawy przeszedł 12. Marsz Pamięci Ofiar Getta, zorganizowany w przeddzień 81. rocznicy rozpoczęcia przez Niemców akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Uczestnicy marszu spotkali się przed pomnikiem Umschlagplatz, skąd warszawscy Żydzi byli wywożeni do niemieckiego obozu zagłady Treblinka. To coroczne wydarzenie zorganizowane zostało przez Żydowski Instytut Historyczny. Jego dyrektor Monika Krawczyk powitała uczestników, a modlitwę za zmarłych odmówił rabin Itzhak Rapaport. W niemieckiej akcji deportacyjnej Warszawa straciła 1/3 swoich mieszkańców. W dużej mierze nie wiemy, jak się nazywali, dlatego też niesiemy wstążki pamięci z wypisanymi imionami, symbolicznie przywracając ich pamięci żywych. I to z imieniem Cyla i z imieniem Zachariasz. I myślę o tym, kim mógł być Zachariasz, kim mogła być Cyla. Że żyli kiedyś w tym mieście, to jest taki moment, żeby sobie o tym przypomnieć. Chcę uczcić wszystkich, którzy zginęli w getcie, którzy zostali zmuszeni do tego, żeby w tym getcie żyć, którzy zginęli w Treblince. Tylko człowiek człowiekowi coś takiego mógł zrobić. Po wywózkach do Treblinki w warszawskim getcie pozostało około 50 tysięcy Żydów, których Niemcy zamordowali w 1943 roku. Irak wydalił ambasadora Szwecji w Bagdadzie. Wezwał też na konsultację szefa swojej placówki w Sztokholmie. To rezultat dyplomatycznego sporu wokół spalenia Koranu w Szwecji, a także zamieszek, do jakich doszło w Bagdadzie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wydalenie ambasadora ma być odpowiedzią na drugą w ciągu miesiąca próbę spalenia najświętszej dla muzułmanów księgi przed iracką ambasadą w Sztokholmie. W czerwcu jeden z irackich uchodźców spalił Koran przed jednym z meczetów, a wczoraj podeptał inny egzemplarz, choć zapowiadał spalenie księgi. Wcześniej w reakcji na zapowiedź zbezczeszczenia Koranu setki Irakijczyków wdarły się do budynku szwedzkiej ambasady w Bagdadzie i podpaliły ją. Nikt nie ucierpiał, a policja zatrzymała 20 osób. Po pierwszym spaleniu policja w Sztokholmie zakazała irackiemu uchodźcy kolejnego happeningu, ale decyzję podważył sąd, który powołał się na wolność słowa. Irackie władze uważają to za zniewagę islamskich wartości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe ze stadionu warszawskiej Legii, Mateusz Warianka. Zapraszam. Trwa tu właśnie mecz pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Legia Warszawa gra z ŁKS-em i Wojskowi na razie prowadzą 1-0, ale za moment ta sytuacja może się zmienić na korzyść gospodarzy. Wojskowi mają szansę z rzutu karnego. Jest Josue, ustawił piłkę już na 11 metrze. Portugalski piłkarz Legii. Jest strzał, ale broni bramkarz ŁKS-u Aleksander Bobek, bohaterem teraz fanów łódzkiego klubu sportowego, którzy w liczbie kilkuset osób pojawili się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, więc do przerwy ŁKS przynajmniej na razie nie straci drugiego gola. Wynik spotkania otworzył w 25 minucie Tomasz Pekhardt po bardzo ładnej akcji z prawej strony boiska. Wykończył dośrodkowanie Pawła Wszołka. I Legia mogła cieszyć się z pierwszego gola w tym sezonie, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, a sezon 2023-2024 w Ekstraklasie rozpoczął się nieco wcześniej. O 18:00 Pogoń Szczecin pokonała 1-0 Wartę Poznań na wyjeździe. Bramkę dającą 3 punkty portowcom zdobył w 36 minucie Kuluris. To nowy nabytek Pogoni. Już bramką przywitał się z naszą Ekstraklasą. Też rozgrywki wznowiła piłkarska pierwsza liga. Na inaugurację Arka Gdynia zremisowała 2-2 z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Beniaminek Motor Lublin mierzy się z Zagłębiem Sosnowym. I przed momentem właśnie ekipa Zagłębia objęła prowadzenie. Jeśli chodzi o starcie Legii z ŁKS-em, mamy 36 minutę meczu i cały czas 1-0. Tomasz Pekhardt na razie jako jedyny zapisał się w statystykach tego spotkania. Jutro popada na północy, w centrum i na wschodzie. Na północy i wschodzie także zagrzmi. 19 stopni zobaczymy na północy, 23 stopnie będą w centrum i 25 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 21. Proszę Państwa, zanim pierwsza dziesiątka, tę godzinę zacznijmy także od nowości. Od dzisiaj w kinach film o Barbie. Oprócz filmu także zestaw utworów, które pojawiły się w filmie. Jeden z nich promujący całe wydawnictwo. Na początek Dua Lipa. Shake, and it bends. Don't give a damn. Dance the Night, Dua Lipa przed momentem, a przed nami pierwsza dziesiątka, jeśli chodzi o listę przebojów. Lista przebojów trójki. Żeby nie było wątpliwości. I co tu się, proszę Państwa, wydarzyło? Ktoś mógłby spytać, co poszło nie tak z 4 na 10. Daria ze Śląska. Czy to wieczność, czy to chwila, w mojej głowie syf, masakra, scena. Jest kilka utworów na liście, które są absolutnymi weteranami. Daria ze Śląska w trzeciej dziesiątce i także z utworem Kill Bill otwiera nam pierwszą dziesiątkę. A propos weteranów, to miejsce dziewiąte. Tym razem należy właśnie do Grety Van Fleet i tutaj mamy spadek z szóstego, Meeting the Master. Greta Van Fleet na dziewiątym, a państwo także lubią Queen, chociaż tutaj mamy do czynienia z roller coasterem, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ten utwór wypadnie ze stawienia, ale kto na to liczył, ten się przeliczył z 18 na 8. Face It Alone. Thank you. near and dear to life explodes in sight. You feel your soul is set on fire. Queen z 18 na 8. A propos weteranów, w tym klubie także kolejny utwór, którego pozycja jest dość stabilna. Przed nami miejsce 7. Spadek z 5. Tutaj mamy Riverside. Pory roku się zmieniają, a Riverside trwa aktualnie na miejscu siódmym. Na razie mamy lato, ale to jesień będzie czasem premier płytowych, będzie sporo nowej muzyki. Artystka, która zajmuje kolejną pozycję, ostatnio wydała płytę w 2019 roku, później była pandemia i mnóstwo nowych piosenek, które powstawały sukcesywnie. Aż tu nagle jesienią pojawi się nowy album Anita Lipnicka z utworem zapowiadającym nowości Amsterdam na miejscu szóstym. Momentem Amsterdam i Anita Lipnicka z miejsca 8 na 6, a przed nami tymczasem pierwsza piątka, proszę Państwa. Tutaj zupełnie bez zadyszki, bo najpierw był spektakularny awans grona propozycji, a teraz mamy delikatny wzrost z 7 na 5. Kogo tutaj mamy? Kwiat Jabłoni z utworem Od nowa. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz.

z tobą, ale na pół, być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic, bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Barta Szymoniak utrzymuje się wysoko, ale nie dostał się tym razem na podium. Proszę Państwa, zanim posłuchamy pierwszych trzech utworów, to teraz trzecia z propozycji. Pink niedawno wystąpiła w Polsce, zostawiła mnóstwo pozytywnych emocji. W lutym pojawiła się płyta pod tytułem Trustful i z niej pochodzi kolejna propozycja pod tytułem Runaway. Jeszcze tylko dwie piosenki dzielą nas od utworu, który w tym tygodniu otrzymał najwięcej Państwa głosów. Przed chwilą propozycja, której jeszcze nie ma na liście, ale jak tylko skończy się nasze spotkanie, to proszę na nią zwrócić uwagę, bo być może powinna znaleźć się w kolejnym zestawieniu lpt.polskieradio.pl. My tymczasem idziemy o krok dalej. Na trzecim, z drugiego, no kto to może być? Peter Gabriel z drugiego na trzecie i czekamy na płytę pod tytułem I.O., która także po wakacjach. A przed nami jeszcze dwa utwory i tutaj są, proszę Państwa, dwie możliwości, bo albo dojdzie do wielkiej sensacji, albo... Zresztą posłuchajmy, na miejscu drugim dzisiaj spadek z pierwszego. Ghost Again na miejscu drugim, spadek z pierwszego, a przed nami, proszę Państwa, zjawisko, o którym całkiem niedawno czytałem. Kiedy słońce zachodzi, to światło czerwone jest najbardziej wytrwałe, by dotrzeć w najdalsze zakątki. I tak się stało tym razem. W najdalsze zakątki dotarła Kaśka Sochacka i to numer jeden. Po więcej zapraszam na lptpolskiradio.pl, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Niebo było różowe.